بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد أما بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى نكستك صلاة وسلام سيمويندك بنسجت نمتميت محمد صلى الله عليه وسلم. Bado tunaendelea na sababu ya 19 katika sababu za fitna, ikiwa ni al-ilamul fasid. Sababu yenyewe ni vyombo vya habari ambavyo kazi yake ni kuharibu na kufisidi hali ya watu. Na jana tulisoma sehemu katika sababu hii, babu muallifu rahimahullah ta'ala alieleza namna gani vyombo hivi vinavyo athiri jamii na kuharibu yale mambo ya kiakhlaki, na hii ni kutokamana na malengo ya wale ambao waliokuwa wameviweka vyombo hivyo, kama ameeleza muallifu kwa kuleta data zilizokuwa na marejeo kabisa, kwamba kuna baadhi ya watu wamefanya research, na research ile au uchunguzi ule ukaleta majibu ya kwamba vyombo hivi vya habari, mitandao ya kijamii kiwemo Facebook, Twitter na YouTube na vinginevyo, vimeanzishwa kwa malengo ya kukusanya bayanati au ripoti na kuzipeleka ripoti hizo katika taasisi kubwa duniani za kiuchunguzi au za kiusalama au za kishushushu, ambapo wengi katika watu wenye kushiriki katika vyombo hivi ni vijana, na wao wanataka wapate nini ambacho vijana katika ulimwengu wanakifuatilia, nini ambacho vijana katika ulimwengu wanakipenda na nini ambacho vijana katika huu ulimwengu wanakichukia. Kwa hiyo kwa maana hiyo wakaweka kwamba mtu yote akitaka kujiunga katika moja katika hizi mitandao ni lazima kuwepo na itifakiyati, makubaliano ambayo yatakuwa baina ya yeye na taasisi au kampuni ya chombo hicho, kisha baadaye habari hizo kwenda katika tarafu thalith ambao ni upande wa hawa hajhizatul istikhbarati alalamia, hajhizatul istikhbarati alalamia, vyombo vya kiuchunguzi na vyombo vya kiuchunguzi wa kilimwengu. Sasa tunaendelea kutaja baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakisemwa na baadhi ya watu ambao walikuwa wanafanya research au wanafanya bahth. Hasa dhakartu wakalatu Intrafax, na akasema wale wakala wa Intrafax, anna tilka shabakat musallata ala shu'ubi li khidmati ahdafi istikhbaratiya, kwamba tilka shabakat, mitandao ile, musallatatun ala shu'ub, imeingizwa kwenye jamii, li khidmati ahdafi istikhbaratiya, kwa ajili ya kufanyia kazi malengo ya kiushushushu, hasatan bidualin ghariba algharibia, hasa kwenye zile dola za kimagharibi. Hakadhaka rais wa akademiyati al-ulum al-askariya al-rusiya, imetaja academy akademia tinulumi la askaria Rusia, Kwa kizungu inaitwa Military Academy. Military Academy. Sawa? Ya Warusi. Ambaye ni Generali Mahmudu Garif. Anasema inna litirabati lati tashhaduha mintika tu sharki al-awsat wa shamalu Afrika. Anasema huu msukosuko ambao wanaupata wanaushuhudia anashuhudiwa na miji ya sharki al-awsat, mashariki ya kati, wa shamali Afrika na kaskazini mwa Afrika, shamali Afrika na kaskazini mwa Afrika, fil awina til akhira, katika hizi zama za mwishoni mwishoni, na tijatun an tajribil gharb, na tijatun an tajribil gharb, inatokamana na mambo yaliyo yanayofanywa na majaribio yanayofanywa na wa magharibi, liahdathi teknolojia, liahdathi teknolojia, kwa kutumia hizi teknolojia mpya al-ilamia, tena za habari at-takhribia, zenye kuvuruga na kubomoa, zenye kuvuruga na kubomoa, kwamba sehemu kama kuna amani, kuna utulivu, basi vikitumika vyombo vya habari kama hivi, basi amani ile na utulivu ule huo unaondoka moja kwa moja katika maeneo yale. Wakatama insha'u miati al-alaf min tilka safahat fi tilka al-buldan. Wakatama insha'u, na kwa hakika ilitimia uanzishwaji, miati al-alaf min tilka safahat, uanzishwaji wa malaki, miatul alaf, malaki ya magazeti hayo ya habari, fitilka albuldan, katika yomichi magazeti ya habari au peji inshaulu asamhati, kuanzisha kwa peji fulani ambazo zinakuwa kisaja peji zinakuwa zinakusudiwa zile peji zinazofunguliwa kupitia hiyo mitandao, kama vile kwenye Instagram kuna peji zake, Facebook kadhalika, Twitter pia hivyo hivyo, fitilka alburdan, katika hiyo miji au kadhalika. Safahati ikawa ni magazeti mbalimbali ambayo yanakuwa ndani yake kuna zizo habari ambazo zinakusudia kuharibu amani. Alamada sanatain kwa kipindi cha miaka miwili, haithu tamma takribiha fil bidaya fi bathi da'awati lil qiyam bi amal ghairi munafia lil qanun. Haithu tamma tajribiha, wa kwani ilitimia ule utekelezwaji wa jambo hilo, fil bidaya mwanzoni, fi bathi da'awati lil qiyami, fi bathi, katika kueneza da'awati lil qiyami bi a'malin ghair munafi lil qanun, ulinganiaji wa kutenda matendo yasiyopingana na kanuni, kutenda matendo yasiyopingana na kanuni, ambayo matendo haya yasipingana na kanuni, ukiangalia katika undani wake unakuta matendo hayo yanapingana na amani ya eneo fulani. Kwa mfano, zimewekwa sheria za kilimwengu za uhuru wa kuongea, sawa, kwamba uhuru wa kujieleza, kwamba uhuru wa kuongea. Hili neno la uhuru wa kusema na uhuru wa kuongea, maana yake ni kwamba wanataka kila mmoja aseme kile anachoona ni sawa kusema. Kila mmoja aandike kile ambacho anachoona ni sawa kuandika. Na kikawaida hakuna uhuru wa aina hiyo. Ukiwacha uwe ni uhuru, basi maana yake unatengeneza kitu kibaya kitakachokuja kuzaliwa baadaye. Kwa sababu haiwezekani watu wa nchi moja wote wawe wanaongea kwa lugha inayofanana. Kila mmoja atakuwa na lugha yake. Lakini la pili, ulimi ndio ambao unaweza kuamsha vita, ndio ambao unaweza kulaza vita. Sasa wameanzisha peji min tilka safafi bidani ala mada sanatain haitho tamma tajribiha fil bidaya fi basi da'awati lil qiyam bi amalin ghairi munafi lil qanun, kama kutenda mambo ambayo hayapingani na kanuni. Wa hina luhiza faaliyatiha, wa hina luhiza faaliyatiha faaliyatuha, na wakati tulipo ilipochunguzwa ule utekelezaji wa jambo hilo, jara fi lahzati almunasaba abra shabakati kafa tuwajihu amru bil qiyam bi mudhaharat. Sawa. Wa hina luhiza fi luhiza faaliyatuha, pochunguzwa utekelezaji wa hiyo hali ya kutenda matendo ambayo yasiyopingana na kanuni, jara fi lahza almunasaba abra shabakati kafa, ilipatikana katika wakati huo mfupi munasaba kupitia hii mitandao, kafa tuwajuhu amra bil qiyami bi mudhaharat, ilionekana hii mitandao inamuamrisha au inamuongoza mtu kuweza kutekeleza jambo la maandamano. Sasa kuweza kutekeleza jambo la nini? La maandamano. Mfano anasema kwamba uhuru wa kuongea, na watu mkiwa mnataka kudhihirisha jambo lenu, basi mnaweza tu mkapanga tutakutana kuanzia Mwanga, sawa, Community Center, tunaelekea kwa mkuu wa mkoa mathalan. Kanuni zina ashiria ikiwa kama itakuwa ni kwa amani, ambazo kawanini hizi zilizopangwa huko kwa magharibi, ikiwa kama watu watakuwa wanaandamana kwa amani, sawa, basi waachiwe. Hata kama watakuwa wanaeleza kitu gani, wasiibe, wasivunje. Wakati huo huo, jambo la kuandamana halinaga sura ya amani hata moja. Yaani hakunaga maandamano yaliyokuwa na sura ya nini? Ya amani. Hata kama hawatoiba, ndani ya yale maandamano yale yanaitwa ya amani, hakutokuwa na sura ya amani. Maana kutakuwa na lengo la kutaka kumtoa mtu fulani katika kiti chake, naye hawezi kubali kutoka. Kutakuwa na sura fulani ya kuonyesha uovu wa mtu hali ya kuwa yeye ule uovu haukubali au hauridhi uonekane. Tumeelewana? Lakini msingi wa hili, haithu tamma tajribiha fil bidaya fi bathi da'awati lil qiyam bi amalin ghairi munafiya lil qanun. Wanasema kwamba haya matendo yanayoruhusiwa kufanywa ni yale matendo yasiyopingana na kanuni. Lakini msingi wa zile kanuni unatoka wapi? Msingi wa zile kanuni umepangwa na hawa walioandaa hivi vyombo. Sawa? Ajhizatul istikhbaratiyya al-alamiyya. Hivi vyombo vya uchunguzi, sawa, vya kiulimwengu, vyombo vya kiuchunguzi vya kiulimwengu, ambavyo vyombo hivi vya kiuchunguzi vya kiulimwengu asili yake huwa haviji wazi wenyewe, sawa, bali vinatengeneza mfumo fulani ambao utakuwa unafanya kazi vyenyewe vikiwa vinadamu, vikiwa vinasaidia kusukuma, kutoa pesa wa hakaza. Nadhani panaeleka vizuri hapo. Kwa hiyo baada ya kupatikana munasaba wa kwamba tunaruhusiwa kufanya kitu, kila kitu kisichopingana na kanuni, na akasema kwamba mtu ana uhuru wa kuji kusema chochote anachokitaka. Kwa hiyo mitandao hii ikawa tumika sasa kuandika, naruhusiwa kusema kila ninachokitaka. Ndio maana kuna watu katika kila nchi, kuna watu wanaitwa wanaharakati. Yaani mwanaharakati amejengeka katika sura ya ukosoaji tu peke yake. Hutowahi kumuona mara nyingi mwanaharakati akiwa anasifia. Bado utakuta akipata kitu chochote cha aibu, unaona yeye ndio akaanza kukiandika. Mwisho wa siku anaweza akaweka hashtag ya kama tutaelewana. Tutaelewana. Eh? Kwa wale watu wana jengea katika mazingira ya kuona zile aibu za viongozi, aibu za serikali, sawa, aibu za kampuni fulani au idara fulani, wa haka viongozi wao. Sisi tuko huko, tusingeweza kuijua ile taarifa isipokuwa kupitia huyo mwanaharakati fulani ambaye ana chombo cha habari, na inawezekana chombo hicho cha habari kikawa kiko huru kutokana na kanuni za nchi, kikawa kiko huru kusema yale ambayo anasema, kikawa kiko huru kuandika yale ambayo anayo andika, pamoja na kwamba ile serikali au ile daula ikawa inaumizwa na taarifa zile, lakini kwa sababu taarifa hizi za kiulimwengu, yani sheria hizi na kanuni hizi za kumwacha yule mwanaharakati aongee anachokitaka ni za kiulimwengu, ambao tayari zilishapangwa na ulimwengu, hivyo ndivyo ilivyo. Na siku kiwazuia na ukazuia vile vyombo, sawa, vya haki za kibinadamu, sawa, maana yake utasikia kwamba nchi kubwa kubwa zinaizuilia ile nchi husika iliyozuia yale mambo, kuwapa mikopo, kuwapa misaada, kushirikiana na kadha na mambo mengine yanafanana na haya. Kwa hiyo tuna fitna inaanzia katika milango hiyo. Fitna inaanzia katika milango hiyo. Na mwalifu huyu huyu, alifu huyu huyu, nadhani katika sababu ya ngapi huko nyuma, alielezea maneno yanafanana haya. Anasema huko nyuma alisema kwamba baadhi ya nchi ndani ya katiba zao ndani yake kuna mambo yenye kuzizuru, yenye kuzuru utawala wa zile nchi. Akatoa mfano wa masala ya maandamano. Kwa ndani ya baadhi ya katiba ya nchi, sawa, baadhi ya nchi katiba zao zinaruhusu maandamano, lakini hakuna kitu kinachoogopwa na viongozi kama kitu kinachoitwa maandamano. Lakini hawezi kuacha kuweka kwamba kinaruhusiwa, kwa sababu sio kiweka kile kitu, kwa sababu ni misingi katika misingi ya hawa watu. Wazi? Ni misingi katika misingi ya hawa watu, katika zile kanuni zao ambazo wanasema hazipingani na nini? Hazipingani na sheria. Maana yake utakuwa wewe unaonyesha kwamba hushiriki katika vile vitu vya kimsingi. Ndio kuna mpaka hizi sheria wanasema haki za kijinsia. Ha? Au uhuru wa kijinsia. Ndani yake ukawa kuna ruhusiwa mtu kufanya jambo la aina yeyote, hata kama ni kubadilisha maumbile, hata kama ni kadha, hata kama ni kadha, basi atakuwa na ruhusiwa kufanya hivyo. Na wakana tunaka khutatun daqiqa, na kukawa na mipango kazi ya ndani sana, bikhususi ma yajibu fi'luhu, kuhusiana na yale ambayo yanayompasa mwanadamu kuyafanya, fi ayi makanin, sehemu akiwa sehemu yoyote, wa fi ayati ahya, na akiwa katika mtaa wowote wa mayadini, na akiwa katika viwanja vyovyote. Wa ila aina yajibu taharuk, na wapi anaelekea, wapi ni wajibu kwake kutaharaki. wapi ni wajibu kwa kwenda kutaharak, kwenda kufanya kazi ya kwenda kwenda kufanya taharukati zake. Kullu dhalika kana bidamin kamilin, kila haya yote tunayaeleza, sawa, mipango hii ilikuwa chini ya udhamini uliokamilika, sawa, min wakalatil amni alqawmi alamrikiya, kutoka kwa wakala wa amani, sawa, wakala amani ya kitaifa ya Kiamerika, NSA, National Security Agency, NSA, sawa. Hichi ni chama au ni agency maalumu inayoshughulikia masala ya amani. Ni agency au ni chama maalumu ambayo inashughulikia mambo ya amani, ambayo hii ina mikakati yake, lakini mikakati yake sio tu ndani ya nchi ile, bali hadi nje, kwamba mtu anatakiwa afanye kitu kadha sehemu, akiwa sehemu fulani katika kila kiwanja. Unasikia wa fi ayati haya wa mayadin, katika mji wa aina yoyote, mtaa wowote, mkoa wowote, na viwanja vyovyote, na wapi anatakiwa aelekee kwenda kufanya taharukati zake, yote ikiwa anasimamia hawa, bihasabi qawli garif mayarbu ala 16,000 muwazzaf. Kampuni hii au asasi hii ina zaidi ya 16,000 wafanyakazi, sawa. Hawa wafanyakazi hawa kazi yao ni limuraqaba tilka shabakati elektronia fi kulli anha'i alalam, kwa ajili ya kufuatilia na kuchunguza hizi shabakati elektronia, mitandao hii inayotumia umeme, mitandao hii ambayo inayotumia nini, umeme, mambo ya simu zetu tunazopiga, umeelewana, faksi tunazoandika, email tunazotuma. Hawa NSA, National Security Agency, wakiwa Marekani, wao wanakuwa wanazitawalia. Unaweza ukawa labda upo Dubai, unataka kutuma wapi pesa? Tanzania. Pesa yako ukitumia hawa money gram, ile pesa sunatuma kwa electronic, sawa, kwa mitandao. Basi pesa lazima iende Ulaya kwanza, sawa, kisha ionekane inaenda kwa nani na ni kiwango gani, kisha ndio iruhusiwe. Wakiona kama kiwango hichi na mtu huyu hafai kufikiwa kiwango hichi, ile pesa inazuiliwa, inarudishwa kule ilipotoka. Umeelewana? Wao wanaamini kwamba wakifanya vile hakuna kitu kitakachopita, sio kwa wao watakuwa tayari wamesha kifahamu. Kwa agency hizi au asasi hizi ndio ambazo zinajua kila kinachoendelea. Kwa hiyo ukiona taharuki popote, hata unataharuki hapa, basi wao wanajua kwamba pesa imemfuata mtu fulani, yuko mtaa fulani. Na hata unapokuwa unajaza ile money gram au money transfer au Western Union, utataja mtaa, utataja unapotoka, umri, na utaweka, lazima uweke ID yako pale ibandiko, kisha ndio watoe au wasitoe. Na wamepanga kuna kiwango maalum, lakini si hilo tu, hawa ndio waliopanga. Ukiwa unasafiri, unatakiwa usafiri na kiwango gani cha pesa, kisizidi dola 10,000. Kizidi hapo utaulizwa, hii unapeleka wapi, lazima uwe na barua kutoka sehemu fulani kadha wa kadha. Wa halu majara wa fil wakti nafsihi haddadat albuldan almustahdafa bi anna ayyata muhawala lilhailula duna hadhihi al-a'mal yu'lanu 'ala al-fawr bi annaha intihaku li hurriyati at-ta'bir wa huquqi al-insan wa tufradu mukhtalafu al-'uqubat. Asema na wakati huo huo pia hawakubaki nyuma hawa watu. Haddadatil buldan. Hawa watu walizitisha nchi almustahdafa, zile zilizokuwa zinalengwa, nchi zenye kulengwa zinazokusudiwa, na hasatan nchi za Kiislamu. Wazi? Bi anna ayyata muhawal. Na hata kama ikiwa sio nchi ya Kiislamu, basi katika nchi kutakuwa na Waislamu. Wanyokusudiwa ni Waislamu. Kwamba muhawala wa aina yoyote, jaribio lolote, sawa, lilhailula, ambalo ni la ujanja ujanja, duna hadhi al-a'mal, litakalotaka kuvuka lipitie nje ya mpango kazi huu. Ukitaka kutuma pesa kwa njia pembeni, ukikamata nazo naambiwa unataka kutakatisha fedha, ghasilul amwal. Hii ghasilul amwal, money laundry, ni msamiati ulioanzishwa na hao ambao kwa lengo lao wanataka kuhaiman, kutawalia mambo yote ambayo yanaendelea hapa ulimwenguni. Wazi? Pesa ni yako, hata imechunguzwa ni yako, mitafuta kadha wa kadha, na kutawanyikana kama unataka kufanya kinyume na kanuni utaratibu. Ndio anaeleza hapa muallif kwamba mtu yote atakayetaka kufahamu hawala wa nje hapo, duna hadhi la amali, kinyume na utaratibu huu, yu'lanu ala al-fawr, haraka sana litatangazwa jambo hilo, bi annaha intihaku li huriyati ta'bir. Wazi? Kwamba ni kutaka kuvunja uhuru wa kujielezea, wa hukuku linsan, na kuvunja haki za kibinadamu. Watufradhu mukhtalafu al-uqubat, na zitapangwa adhabu tofauti tofauti, adhabu tofauti tofauti. Tumeelewana eh? Yani kwa mfano labda uzuie tu, hairuhusi mtu kusema chochote anachotaka kusema, lazima kuwe na mpango kazi wa kuzuia watu kusema mambo ambayo sifaa kusema. Kwa maana mengine yakisemwa yanasababisha ugomvi baina ya fulani na fulani. Kuna mengine ukiyesema utasababisha watu watoke nje, washe tu matairi barabarani, kuwe haiwezekani kupita na kadha, kuleta shida kwa viongozi, serikali itapata tabu. Sawa eh? Ukisema hivyo unasema unazuia haki za kujieleza. Umeelewana? Haifai ndoa za jinsia moja, nasema unazuia haki za kibinadamu, uhuru wa kibinadamu. Sote tumesema huriyatu ta'biri ni uhuru wa kujieleza, hukuku linsan haki za kibinadamu. Na tayari zitawekwa adhabu tofauti tofauti dhidi ya jambo hilo. Adhabu tofauti tofauti. Tena wakati mwingine wanaweza wakawa watakao kuja kumtetea huyu aliyesema maneno yenye athari ni asasi kutoka nchi za kimagharibi, nchi zingine kabisa, ambao wapo kila nchi kwa ajili ya kusimamia hii misingi ambayo tunaoieleza. Na wanazipata taarifa kutoka wapi unafikiri? Wazipata taarifa kutoka kwenye hizi shabakati al-elektronia. Sawa? Hizi mitandao ambazo zinatumia umeme, mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter na kadhalika. Kama likitokea jambo hapa, watu wameuawa hapa, watu wamekamatwa hapa, au watu wameshtakiwa hapa, au watu kadha wamezuiliwa sifanye kitu fulani, ila habari inarushwa, inaenea ulimwenguni, unasikia labda balozi wa nchi fulani umesema kadha, viongozi wa nchi fulani wamekemea jambo fulani, kwa sababu tayari wao wameweka hili kama tochi lao la kuweza kuamorekea tukio lolote ambalo litakuwa linaendana tofauti na zile kanuni ambazo wanataka ulimwengu mzima zienee. Tafahamuna al-kalam? Hadha tunaelewana eh? Wa fi taqririn nashratuhu sahifatul haqiqatud dawliya. Kuna gazeti linaitwa al-haqiqatud dawliya. Katika ripoti iliyoenezwa na ile gazeti haqiqatud dawliya, ashara ila maqalahu Gerard Niru, ambazo mara nyingi hizi taarifa wanazitoa wao wenyewe, ni watu wanafanya bahthi, wanatoa taarifa wao wenyewe, magharibi wenyewe. Wazi? anasema al-ustaz, huyu ni al-ustaz fi kulliyat ilmi nafs bi jamiati Brufans al-Fransia, ni profesa wa mambo ya saikolojia, profesa wa mambo ya saikolojia ilmu nafs katika chuo kikuu cha kinachoitwa Brufans kilichopo nchini Ufaransa. Anasema wa sahibu kitabi makhatir al-internet, pia huyu bwana aliandika kitabu kinaitwa hatari za internet, hatari zinazopatikana kwenye nini, kwenye internet. Anasema inna hadhihi ashabakat al-Facebook, asikika huu mtandao wa Facebook, yudiruha mukhtasuna, unaongozwa na watu maalumu waliobobea nafsaniyuna, sawa, waliobobea katika elimu ya nini, ya nini, nimesema ya saikolojia, wasomi waliobobea katika elimu ya saikolojia, tena wasomi hawa israiliyuna, ni watu kutoka Israel. Mujannaduna listiktabi shababi la alami thalith, hawa wamefanya mazoezi, mina tajannud, wamefanya mazoezi, yani wamejifunza, wamejichua katika kwa ajili ya kuwaiba na kuwapotosha vijana wa ulimwengu wa tatu, kuiba na kuwapotosha vijana wa ulimwengu wa ngapi? Ulimwengu wa tatu, ambao ulimwengu wa tatu vijana wake ndio sisi, ambao wanaangalia ni nini kinachoweza kuwaondoa hawa vijana katika ujengaji wa nchi, kusimama kwa tabia zao, kuendeleza vipato vyao. Kuna kipindi wanaingilia katika miziki, kuna kipindi wanaingilia katika mambo ya maigizo, zikawekwa season mpaka 1050, mtu angamaniko ya 1049, na kila season moja haipungui chini ya saa moja mpaka masaa mawili na kuendelea. Wewe unafikiri ukiagaa haya masaa, ukizidisha kwenye season hizo ambazo alizoangalia 1040 na kitu, unafikiri ni masiku mangapi? Alafu kijana huyo ukimuuliza una umri gani, ana miaka 18, ana miaka 19 au 20, kana kwamba tangu alipopata akili hana kitu alichofanya zaidi ya kuangalia sisi. Hawa watu sio watu wadogo, ni watu wakubwa ambao wamejifunza, wamebobea kwa namna gani wanaweza wakaubomoa huu ulimwengu na wakauweka chini ya matakwa yao, kwa sababu shababu ndio wenye kutengeneza jamii. Ili ulimwengu uweze kwenda, lazima vijana waende katika mtiririko uliokuwa mzuri, pata vijana waliosoma Qur'an wakahifadhi Qur'an, waliosoma sunna wakahifadhi sunna, waliosoma itikadi wakaisoma vizuri wakaielewa. Na ndio maana unakuta katika jamii zetu vile tunavyohangaika katika malezi, unakuta malezi yale yana kwenda habaa mansura. Mzazi unagombana na mtoto anakwenda madrasa, akifika kwenye kibanda umiza, anaingia kwenda kuangalia picha au kuangalia kadha. Na wakati mwingine wanawachukua vijana katika mipira, wanawekeza kwenye mipira. Utasikia timu kadha zinacheza leo, basi mtoto hawezi kutulizana mpaka. Tena wakati mwingine hii inamchua mtu anakwenda mpaka kwenye uzee. Kwa sababu tarara fiha, ameleleka ndani yake. Wakuta watu wazima wao kwenye vibanda umiza, na yeye yuko na katoto kama 15, yeye tayari chakua miaka 55 huko. Naye anaangalia Manchester na Arsenal. Umeelewana? Katika kule kuliwazika. Wakhususan al-muqimina fi duwal istira' al-arabi al-israili, na hasa hasa wenye kukusudiwa ni wale wanaokaa katika miji inayopambana, miji ya Kiarabu inayopambana na Waisraeli. Sawa? Idhafatan ila Amerika Aljanubia, ukiongezea sawa na Amerika ya Kusini. Idhafatan ila Amerika Aljanubia, kwa kuongezea Israeli ongeza na Amerika ya Kusini. Mambo haya yamekuwa katika huu ulimwengu wetu yakienea kuanzia huko mpaka katika miji yetu, mpaka katika miji yetu na nchi zetu. Ukakuta mtu wakati wa mpira ndio wakati wa swala, anachagua kwenda kwenye mpira, anaacha kusali. Hata kama ni katika yule katika miongoni mwa wale ni kusali, basi atasema nitakuja kusali baadaye. Wazi? Au akitokea mwimba mziki mmoja kutoka huko alikotoka, ima ni nchi za nje au hapa hapa Tanzania, akija hapa Kigoma, basi utakuta shababu 90% wote. Kama itakuwa ni katika uwanja fulani, basi wote watakwenda kujazana huko. Siku hiyo hakutakuwa na shughuli isiyokuwa hiyo. Wazi? Na kisha msikiliza, kisha muona, basi huku nyuma kutafuta ya miziki yake na nini na kila kitu ndio kitakachokuwa katika masikio yake. Hakuna atakachosikiliza sokuwa hicho. Hayo yamepangwa na ukashangaa, kwani mbona jamii ina stuck? Yaani jamii haitembei, haisongi mbele. Wazi? Jamii haisongi mbele kwa sababu ya haya ambayo yamepangwa kwa mpango kazi maalumu uliokusudiwa. Kakuta mtu anapewa hata mali, kama kionekana yeye ana uwezo wa kushawishi, basi anaongezwa. Mwimba muziki wa Tanzania utasikia ameitwa Marekani. Hasa anatoka Tandale, watu wa Marekani wakuja wapi? Huu ni mpango kazi. Sawa? Yakawekwa mashindano ambayo yatatengeneza tu mazingira ya kwamba na wewe uwepo, ili fikra ya shababu wote, vijana wote wa Tanzania wawe wanaangalia kule. Na natija ya kile kitu tayari ni kudondosha na kubomoa ile kiam ashabab, ule msingi mzima wa vijana. Lakini tukirudi nyuma, kwamba yote yanatoka kwenye habari, kwa sababu hata akimwita kule, kama sisi hatuangalia, hatuna vyombo vya habari, hatuwezi kuona. Wataona watu 60,000-70,000 walioko humo kwenye huo uwanja. Lakini kwa sababu vyombo vya habari utapitia wewe utaona. Usipoipata kwenye taarifa ya habari, utaipata kwenye tangazo, utaipata kwenye ukipanda daladala utasikia, ukipanda ndege utasikia, ukipanda chochote. Hata ukiwapita barabarani pia, kwenye majumba, kwenye maduka, kwenye nini utasikia. Na haiwezekani mtu kutembea husikii chochote, uzibe masikio, weke masikio pamba. Haiwezekani. Huu ni mpango kazi kama alivyoelezwa huko nyuma. Wayushiru takrir ila anna shabab al-arabi, na hii report inaashiria kwamba vijana wa Kiarabu hasa, kathira ma yajidu nafsahu mutarran, mara nyingi unamkuta anaikuta nafsi yake ina mgongano, anamkuta nafsi yake ina mgongano, haijui ifanye nini. Mutarran, sawa, imedharurika kufanya jambo fulani, duna an yashura lil idlai bitafasili muhimma an hayatihi wa hayati afradi usratihi wa maalumati an wadhifatihi wa asdiqaihi wal muhitina bihi wa suwar shakhsiyati lahu wa maalumati yaumiyya tushkilu qadran la ba'sa bihi li ayyi jihatin turaghibu fi ma'rifati adaqqi tafasil an alami shababil arabi. Sawa? Na hapa vizuri sana ingekuwa na alami shababil islami, sababu nao lengwa hasa si Waarabu fahasi, hata kama wao watakuwa ni namba moja, daraja moja, daraja la kwanza. Lakini wanakusudiwa vijana wa Kiislamu ulimwenguni. Tuko pamoja, Abu Hilali? Anasema inaashiria hii ripoti kwamba vijana wa Kiarabu wengi unamkuta kwa sababu ya haya hii mikanganyiko, mipira asu, muziki isu, kadha asu, matamthilia asu. Mkanganyiko huu sawa, unamkuta ana amedhikika mutar, analazimika kufanya moja katika haya ambayo yaliyopo ulimwenguni, duna ya shuura, bila kuhisi lil idlai, kwamba anaweza akatoa hoja, anaweza akatoa hoja, yani anihtaja, anaweza akatolea hoja, anaweza akatolea hoja bitafasili muhima, anaweza akatolea hoja kwa ufafanuzi uliokuwa muhimu, upambanuzi uliokuwa muhimu, an hayatihi, kuhusiana na uhai wake, wa hayati afradi usratihi, na uhai na maisha ya mmoja mmoja katika familia yake, wa maalumati, na maalumati au maelezo kinaishi, au wazifatihi, kuhusiana na cheo chake, wa asdiqaihi, na maelezo kinaishi yanahusiana rafiki zake, walmuhitina bihi, na wale ni kumzunguka, wasuaru shakhsiyatin lahu, na ile sura ya utu wake, wa maalumati ya umia, na yale maalumati, maelezo yaliyokuwa muhimu ya kila siku, tushkilu qadaran la ba'sa bihi, ambao unaweza yanaweza yakawa yatakuwa yanaonyesha yanaelezea kiwango kisichokuwa na ubaya ndani yake, li ayi jihatin turaghibu fi ma'rifati adaq tafasil, kwa njia yote ambayo itakuwa inapelekea kujua maelezo ya ndani zaidi, an alami shababi la arabi, kuhusiana na ulimwengu wa vijana wa Kiarabu, ambao tukigeuza katika ulimwengu wa vijana wa Kiislamu leo ndivyo hivyo ilivyo. Nani jina lako? Fulani. Aha, unasemaje kuhusiana na ulimwengu wa vijana wa Kiislamu, namna gani ulivyo? Sasa tuko vizuri tu. Yaani hajui kama huu ulimwengu wa vijana wa Kiislamu kuna baadhi ya vitu ambavyo vinahitajika kijana kama kijana wa Kiislamu awe navyo. Anjue Mola wake, amwabudu Mola wake, asimshirikishe, ajue maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atambue kwamba kunahitajika kumwabudu Allah, kuwatii wazazi wawili, anahitajika awe mkweli, asile riba, asitoe rushwa, yale mambo ambayo ni ya kidini, mambo ambayo ni ya Kiislamu, zaidi ya kumwambia kwamba unamjua mwanamuziki fulani, unamjua mchezaji fulani, hajui zaidi ya hilo. Wala hajui kwamba kama na dada yake anatakiwa awe katika tabia gani, kama mdogo wake anatakiwa muandae awe katika sura gani. Wazi? Hafahamu. Kama ana familia, basi kuna vijana wengine wanakuwa tayari shakuwa na familia na mke na watoto. Hajui wale yule mke wake na mtoto wake awaandae katika mazingira gani. Ampeleke mke wake madrasa, asome Uislamu, amlete mtoto wake madrasa, asome Uislamu, amsimamie, amvishe mke wake mavazi ya stara, kama mabinti pia walinde katika mazingira ya Kiislamu. Hajui kitu kama hicho. Sawa, zaidi ya kujua haya, kirudi nyumbani jioni, anakutana na tamthilia. Akiamka asubuhi, anakutana na muziki. Akiamka saa kumi, kuna mpira wa timu fulani. Siku inazunguka mpaka maisha yake yanaisha katika sura kama hiyo. Wadhiha, nastami ila al-adhan awalan. Sikizi al-adhan. وهذا يمكن أو يمكن جهات أجنبية من الاستفادة من تلك المعلومات والحوارات لمعرفة ما يدور من حركات فكرية يمكنهم توجيهها بالطريقة التي تخدم مصالحهم، وخاصة وأن بعضا أو كثيرا من مستخدمي الإنترنت ليس بالضرورة أنهم معروفون بشكل bishakli mubashir. Asawa hadha, na jambo hili, yumakkinu jihati ajnabiyya, inawawezesha hawa watu ajnabi, watu ambao si wa Arabu, minal istifadati min tilka almaalumat, kufaidika kupitia hayo maalumat, kupitia taarifa hizo, walhiwarat, na kupitia yale mazungumzo yanayopatikana, yanayopatikana kwa watu wana kutumia hii mitandao ya kijamii, limaarifati ma yaduru min harakat fikiria, kujua mambo ambayo yanayozunguka katika haraka za kifikra. Yumakinuhum taujihuha bitariqati allati takhdim masalihahum, inawawezesha wao kuelekeza, sawa, inawawezesha wao kuelekeza hayo wanaoyataka kwa njia ambayo inafanyia kazi maslahi yao. Inawawezesha wao kuelekeza hayo wanaoyataka, sawa, kwa ile njia, bitarikati lati takdi masalihao, kwa ile njia ambayo inafanyia kazi maslahi yao. Kwamba ndani ya internet, katika hii mitandao, mtu anaweza akatumia jina lisilokuwa lake, sawa, jina silokuwa la kwake. Mathala mtu akatumia jina la Uislamu, hali ya kuwa sio nani? Sio Muislamu. Kwa unapokuwa unawasiliana naye, una chat au unasoma zile makala zake, ukajua kwamba ni makala za Kiislamu, kumbe ni makala ambazo lengo lake ni kubomoa Uislamu. Sasa kwa sababu sisi tumeshughulishwa na haya mambo ya anasa, hatufuatilii haya mambo. Kwa ukienda kwenye mtandao sasa, unaenda kusoma makala, unaenda kusoma habari, unakuta makala zilizokuwa zimenyooka vizuri, kumbe zile makala zinakuchukua wewe kukutoa katika Uislamu sahihi, kupeleka katika njia nyingine isiyokuwa sahihi. Kwa sababu gani utakuwa rahisi kuchukuliwa? Kwa sababu wewe ukiamka ni mziki, ukiamka mpira, ukiamka tamthilia, ukiamka nini, hujui chochote kinachohusiana na nini na Uislamu. Utaangalia tu kwamba huyu mtu labda picha yake kavaa kilemba, kavaa kanzu, jina lake kaandika Muhammad kadha wa kadha, unajua ni Muislamu, kumbe sio nani, sio Muislamu. Sema hii ni moja katika mambo ambayo yamekuwa yakiwapotosha wengi katika vijana, katika vijana wa Kiislamu. Umeelewana? Hasatan anna ba'dha au kathira. Hasa na kwa sababu baadhi au wengi, min mustakhdimi al-internet, wenye kutumia interneti, laisa bidharura, sio lazima, annahum ma'rufuna bishakli mubashir, kwamba eti lazima wajulikane kwa ile shakli yao ya moja kwa moja. Sio lazima. Mtu anaweza akatumia jina fulani alikuwa sio yeye, na akaweka pale picha ya mtu fulani alikuwa sio yeye. Kwa utamjua kwamba huyu sie kupitia elimu. Na kama una elimu wewe ni mtu wa mambo watu ile yataja, maana yake wewe utakwenda huku kulia, utakwenda kushoto, yote atakayetaka kupeleka popote atakupeleka. Na kwa sababu gani? Kwa sababu tayari tumeshategewa mitego huko, tayari na mitego ile ilisha tukamata. Hii ilikuwa ni hatari ya pili katika hatari za hivi vyombo vya habari. Sawa, unakumbuka? Kwa ni hatari ya pili katika vyombo vya habari ambayo tulisema ilikuwa ni aljahalu bidiraki alkayfiyati allati yudaru bihadha al-i'lam, kutokujua kaifia, namna ambayo inatumika katika kuviendesha hivi vyombo vya habari. Ndio maana kuna kipindi hivi vyombo vya habari vilitumika sana kuichafua Saudi Arabia na kuitangaza na kuisifu vizuri Irani. Wakawa mpaka maahali sunna wal jamaa ikitaja Saudi Arabia wanatema mate, wanasikia kichefuchefu, kama hii nchi ya hovyo inatenda chini ya maamrisho ya Marekani, na kwamba Wayahudi ndio wanaitawala. wakifananisha matukio ambayo yanatokea kule nani Palestina na mfano hayo. Kuto kujua ni nani anaendesha hivi vyombo na kwa malengo yepi ndio kulikuwafanya wengi katika Ahlusunna wal Jamaa kukubali yale ambayo yalikuwa kisemwa na hivyo na hivyo. Ambao vyombo hivi ninavyosema ambao natoa hizo taarifa za ubaya wa Saudi Arabia ni hivyo hivyo vyombo vya Marekani. Sawa? Ni CNN, ni BBC, ni nani? Watoka huko kwa wa Magharibi. Sasa kama kweli wao wanapendana na Saudi, mbona wanaitolea taarifa Saudi vibaya? Ilitakiwa hivi vyombo vihitaji Saudi vizuri kwa sababu Saudi inafanya kazi chini yao. Nadhani tunafahamiana vizuri hapa. Kwa hiyo vinatengeneza hivi vyombo kutoa taarifa mbovu ili kukuchanganyeni nyinyi. Na kwa sababu tangu ujanani kwenu nyinyi mmelelewa katika mazingira ya lahawa, washahawati, lahawati washahawati. Wazi? Kwa hiyo imekuwa ni uzito sana wewe kuweza kuchunguza zito jambo zima na jambo bovu katika hizo taarifa. Kwa kujikuta Khamenei, Khomeini ndio waliojaa katika nafsi yako. Abdullah ibn Abdul Aziz, Salman ibn Abdul Aziz Al Saudi ambao ni umara wa Biladul Haramaini, manhaji yako moja na yeye, itikadi yako moja na yeye, kwako wewe ni adui yako kwa kupitia vyombo hivi. Unanielewa? Sasa baada ya kuangalia mpira, kaangalia na tamthilia. Sawa? Ukaangalia na makongamano ya miziki. Kinachofuata nini? Si taarifa ya habari? Kwa ushakatwa katwa huku, unaenda kufia kwenye taarifa ya habari. Ulitakiwa ukae darasani usome dini ndio kasikize taarifa ya habari. Alafu uone kama ile taarifa ya habari itakuathiri. Haiwezi kuathiri. Kwa sababu utakuwa wewe umesimama vizuri katika misimamo ya katika misingi ile ya Kiislamu. Allahu musta'an. Katika hatari ya mwisho, hatari ya tatu ameitaja hapa mtunzi, katika hatari ya vyombo vya habari hivi vya kiulimwengu, asema shumuliyat hadha al-ilam li kulli al-qadaya al-fikriya wal-amniya wasiyasiya wa ghairiha. Ni ule ueneaji wa hivi vyombo vya habari. Hivi vyombo vya habari ndani yake utapata kila kadhia, sawa iwe ni kadhia za kifikra, kadhia zinazoambatana na mambo ya kiamani, kadhia zinazoambatana na mambo ya kisiasa, na mambo mengine vana haya. Paka uchumi ndani ya habari utapata kadhia hiyo. Wa hadha yani annahu mumtaddun likulli al-athiyaf wal-mustawayat. Sawa eh? Na hii inamaanisha kwamba habari hizi mkono wake ni mrefu, mumtad, mkono wake ni mrefu, likulli al-athiyaf. Umeenea mkono wake unafika kila sehemu ambazo wewe fikra yako haifiki. Likul atiyaf ay likul khayal wan nasamat allati tatufu bil makan. Inafikia kila kitu ambacho kinazunguka kila sehemu. Yaani mpaka maporini huko. Eh? Watu utakuta hakuna umeme, hakuna barabara, hakuna nini. Yuko anatafuta mtandao, wapi atapata taarifa ya habari ya BBC huko asikilize. Saa 12 na nusu na kamili. BBC saa 12 na nusu kamili. Saa 12 na nusu. Eh, yuko Ujerumani, nini wanaita George vile. Anahangaika mkulima wa watu. Ataka kusikia. Kwani wanasemaje huko? Na akishapata taarifa hiyo hiyo ndio anasikiliza. Kama kuna mtu alichelewa kusikiliza anakwenda kumhadithia mwanzo mpaka mwisho. Katika hatari ya hivi vyombo ni ule mkono wake, ni kule kuwa mkono wake unafika mbali. Unafika mbali, unaweza kupata taarifa za habari kupitia huko unasafiri njiani na basi, wasafiri njiani na treni, taarifa za habari zinakuja tu. Tunaelewa eh? Hata ikipotea kidogo mtandao, ukirudi kwenye mtandao unayo. Wa hadha al-ilamu al-jadid kad la ibadawran kabiran. Hasema vyombo hivi habari vipya zimecheza dauri kubwa, imechukua nafasi kubwa fil fitani alwaqiati alyawm, katika kueneza fitna za sasa. Fitna za sasa kama vile Rabiul Arabi, yale maandamano ya nchi ya Kiarabu yaliyoangusha takriban marais wasipungua watatu au wanne. akaanguka Abdallah Saleh, akaanguka Hosni Mubarak. Sawa, imekuja ikazunguka mpaka kufika Saudia, akataka kumwangusha na ile kiongozi wa Saudia, lakini Allah akawa mpitisha uwezo wake na hikima yake, jambo lile likali mifeli. Wala yazalu muthiru alfitan, pia bado vyombo hivi, mitandao hii bado inaenesha, inaeneza fitna. Ijaluna humimbaran lahum yasiluna bihi ila ahdafi, wamefanya mitandao hii kuwa ndio mimbari yao ambayo inawafikisha kwenye malengo yao. Kama anna alqanawati alfadaiya, kama ilivyokuwa hii mitandao hii, azkat nara alfitan, ndivyo ilivyo, ndizo ndio iliyowasha moto wa fitna, wa khasatan baadhi alqanawati allati ja'alat shughla ghashaghil wa itharat alfitan baina almuslimin, na hasa hasa baadhi ya vyombo vya habari au mitandao ambayo yenyewe malengo yake ilikuwa shughuli yake kubwa ni kueneza fitna baina ya Waislamu, kama vile ilivyokuwa Aljazira. Sawa, Aljazira ilikuwa shughuli yake kubwa ni kueneza fitna baina ya Waislamu. Wastidhafatu kulla fattanin wa haqidin wa munafiqin, na kumpa kumkaribisha kila mtu mwenye fitna, tena mtu mwenye roho mbaya na munafiq, liyakula ma yasha muthiran lilfitan zari'an lilahqad, yani mtu ambaye ana ufafanuzi mkubwa wa kuweza kueleza zile kasoro za nchi za Kiarabu, nchi za Kiislamu, basi huyo ndio anapewa nafasi, anakaribishwa kwamba leo kutakuwa na mazungumzo na fulani na fulani, aelezee kitu fulani. Basi wale waandishi wa habari wanakuwa na maswali ya kiuchokozi uchokozi, ambapo tayari wameshakubaliana na yule, kwa tukikuuliza hivi inabidi ujibu hivi, tukikuuliza hivi inabidi ujibu hivi, ili ipatikane ile takriri ambayo ilikuwa inaweza kuichafua ile nchi kwa wakati ule. Na anakuwa wakati mwingine yale majibu yake yanakuwa yanaendana pamoja na picha, kama mwaka fulani na mwaka fulani, siku fulani, tarehe fulani, kutokea kadha wa kadha, inakuja picha ile tukio, kwamba yani hauwezi ukapingana na yale maneno abadan. Zari alilahkadi, kwa ajili ya kupanda chuki katika vifua vya watu. Fahadhihi baadhu alasbabi allati tuaddi ila alfitan, anasema muallifu kwamba hizi ndio baadhi ya sababu ambazo zinazopelekea kwenye nini, kwenye fitna. Na tumesoma takriban sababu ngapi? Sababu 19. Naktafi bihadha, wallahu aalam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.